jego regulować. I staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Clive Barker, Yattering i Jack. Dlaczego ci, którzy rządzą, a mogą jeszcze rządzić długo i wielu osobom bruździć, wysłali go z piekła, aby obstawiał Jacka Paul? Yattering nie mógł tego pojąć. Zawsze, kiedy przechodził okresowe testy przed swym władcą, zadawał pytanie, co właściwie tutaj robię? Szef opowiadał, że to nie jest sprawa Yatteringa, ma wykonywać zadanie lub zginąć, próbując to zrobić. Po 6 miesiącach ścigania Polo, Yattering stwierdził, że śmierć nie byłaby najgorszym wyjściem. Niekończąca się gra w chowanego nie bawiła nikogo, a Yatteringa doprowadzała do ogromnej frustracji. Obawiał się wrzodów i psychosomatycznego trądu. Pogarszała mu się kondycja. Najbardziej jednak obawiał się, że traci panowanie nad sobą i w odruchu wściekłości zabije faceta natychmiast. Kim był Jack Polo? To importer korniszonów na jaja Leviticusa. Był po prostu importerem korniszonów. Jego życie wlokło się o spale, jego rodzina była nudna, politycy prostoduszni, a życie duchowe nie istniało. Był to szary człowiek, niczym przez naturę niewyróżniony. Po co zawracać sobie nim głowę? Nie był to Faust. Nie można było z nim podpisać cerografu. Nie chciał sprzedać duszy, nie zainteresowałby się nawet tą transakcją. Powąchałby, wzruszyłby ramionami i powrócił do swojego handlu ogórkami. Yattering musiał przez wszystkie te dłużące się noce i jeszcze dłuższe dni pracować nad swym podopiecznym. Musiał go doprowadzić do obłędu. Wyglądało na to, że praca będzie długa, jeżeli nie nieskończona. Tak, były momenty, że nawet trąd psychosomatyczny, gdyby dali mu zwolnienie, wydawał się lepszy od tej głupiej misji. Jak dotąd Jack J. Polo był najbardziej nieuświadomionym z ludzi. Jego droga życiowa była dowodem jego naiwności. Jego ciągle lamentująca żona notorycznie go zdradzała. W dwóch przypadkach Jack był w domu i oglądał telewizję. Był ostatnią osobą, która się dowiedziała o jej wyskokach. A robiła to przecież specjalnie się nie kryjąc. Ślepy, głuchy, niemy facet domyśliłby się czegoś, ale nie Jack. Miał świra na punkcie nudnego interesu, który prowadził i nigdy nie zwrócił uwagi na unoszący się w jego domu zapach męskiej wody kolońskiej. Nie notował również szczególnej regularności, z jaką jego żona zmieniała pościel. Nie wykazał specjalnego zainteresowania, gdy młodsza córka Amanda wyznała mu, że jest lesbijką. Spojrzał na nią z nieodgadnianą miną. Cóż, żebyś tylko nie zaszła w ciążę, powiedział wychodząc do ogrodu bez troski jak zawsze. No i co można zrobić z takim człowiekiem? Yattering próbował uczynić jakiś wyłom w psychice Jacka, ale jego psychika była prosta i nie miała żadnych rys, żadnego punktu zaczepienia. Jego obojętność czyniła go całkowicie odpornym na wszelkie tego typu ataki. Wydawało się, że wszystkie nieszczęścia, jakie go w życiu spotkały, nie zostawiły w jego psychice żadnych śladów. Nawet wtedy, gdy dowiedział się o zdradach żony, złapał ją z kochankiem w wannie, gdy się pieprzyli, nie potrafił odczuć upokorzenia ani bólu. To się zdarza, powiedział do siebie, wychodząc z łazienki. Zamierzał pozwolić im skończyć to, co zaczęli. Czy sera. Tak, facet nucił ten kawałek z monotonną regularnością. Był chyba swego rodzaju fatalistą. Pozwalał życiu atakować jego męskość, ambicje i godność. Wszystkie te ataki spływały po nim, jak krople deszczu spływają z jego łysej czaszki. Yattering słyszał, jak żona wyznaje Polowi wszystko. Stwór wisiał do góry nogami na żyrandolu, jak zawsze niewidzialny. Scena ta przyprawiła go o mdłości. Oto grzesznica, niemal błagająca o karę, wrzeszcząca, waląca głową w mur, on zamiast powiedzieć, że jej nienawidzi, tylko wzruszył ramionami i pozwolił wywnętrzyć się jej do końca. Odeszła wreszcie, bardziej z poczuciem zawodu i smutku niż winy. Catering słyszał, jak mówiła do lustra w łazience, że brak słusznego gniewu męża jest dla niej obraźliwy. W kilka godzin później wyskoczyła z balkonu w kinie Roxy. Jej samobójstwo było z pewnych względów wygodne. Żona Jacka była martwa, jego córki odeszły. Catering mógł więc planować swobodnie swe sztuczki, osłabiając ofiarę. Mógł atakować bez obawy, że osoby niewyznaczone przez władców zostaną wmieszane w sprawę. Jednak pustka, jaka zapanowała w domu w czasie dnia, kiedy Jack był w pracy, wkrótce stała się dla Cateringa nieznośna. Godziny od 9 do 5 wydawały się nie mieć końca. Włóczył się w złym humorze od pokoju do pokoju, planując różne dziwne wygłupy i niepraktyczne zagrywki. Towarzyszyły mu tylko dźwięki włączania i wyłączania lodówki albo trzaski stygnącego kaloryfera. Wkrótce sytuacja stała się tak beznadziejna, że poczta dostarczana w środku dnia stała się dla niego najciekawszą rozrywką. Gdy okazało się, że listonosz nie ma nic do doręczenia i przechodzi obok do następnego domu, Catering popadał w wielką melancholię. Kiedy wracał Jack, gry zaczynały się na poważnie. Zwykła rutyna, kilka numerów na rozgrzewkę. Najpierw powodował, że klucz Jacka nie chciał obrócić się w zamku. Walka trwała minutę lub dwie, aż Jack znajdował metodę na Cateringa i wygrywał. Wewnątrz Catering zaczynał kołysać abażurami lamp. Jack z reguły ignorował to przestawienie bez względu na jego intensywność. Można było jeszcze mruczeć wspomóż na tle śmiertelnego chasera, sera, Jacka. W łazience Catering wyciskał pastę do zębów na deskę klozetową i zatykał prysznic rozmoczonym papierem toaletowym. Mógłby nawet brać prysznic razem z Jackiem i wisząc na szynie, po której przesuwała się zasłona, szeptać do jego ucha różne obsceniczności. To zawsze było skuteczne. Nauczono go tego w akademii. Obsceniczności szeptane do ucha nigdy nie zawodziły. Klienci sądzili, że są to ich własne złe myśli. Zaczynali czuć obrzydzenie do samych siebie, odrzucali własne ego. Doprowadzało to ich wkrótce do szaleństwa. Czasami zdarzało się, że ofiary były tak podniecone szeptanymi sugestiami, że wychodziły na ulicę i według nich postępowały. Często przy tym do sprawy mieszała się policja i delikwenci trafiali do więzienia. Więzienie, jak wiadomo, prowadzi do dalszych zbrodni. Ludzie tracili tam zasady moralne i zwycięstwo było zapewnione. Tak czy inaczej, ofiary były doprowadzane do szaleństwa. Nie wiadomo dlaczego, ale te reguły nie odnosiły się do Jacka Polo. Był niewzruszoną wieżą. Faktycznie na razie wszystko wskazywało na to, że tym, który się załamie, będzie Catering. Był zmęczony. Bardzo zmęczony. Osłabiały go niekończące się dni spędzone na dręczeniu ofiary, czytaniu głupot z wczorajszej gazety i obserwowaniu bezskuteczności swoich zabiegów. W końcu z nudów Catering poczuł chęć spotkania kobiety sprzeciwka. Była to młoda wdowa. Wyglądało na to, że większość życia spędza paradując po domu kompletnie nago. Bywały chwile, gdy wręcz nie można było tego znieść. A czasami poczciarz nie dzwonił i pozostawała mu tylko obserwacja nagiej sąsiadki. Wiedział, że nigdy nie będzie mógł przekroczyć ulicy. W końcu września Catering złamał jedną z obowiązujących go reguł i odwołał się wprost do swych zwierzchników. Jesień jest miłą porą roku dla piekła i dlatego demony na wyższych stanowiskach są bardziej życzliwe. Były na tyle łaskawe, że wysłuchały Cateringa. Czego chcesz? Zapytał Belzebub. Od jego głosu pociemniało wokół powietrze. Ten człowiek, zaczął nerwowo Catering. Tak. Ten Polo. Tak. Nic nie potrafiłem z nim osiągnąć. Nie mogę go przerazić. Nie mogę wywołać w nim strachu. On nie interesuje się w ogóle moją działalnością. Nie jestem w stanie nic osiągnąć, o panie much. Dlatego prosiłbym, aby zabrano mi tę misję. Twarz Belzebuba wypełniła całe lustro, za którego pośrednictwem rozmawiali. Czego byś chciał? Belzebub był teraz na pół słoniem, na pół osą. Catering bał się. Ja chciałbym umrzeć. Nie możesz umrzeć. Odejść z tego świata, po prostu umrzeć w tym świecie. Chciałbym zostać przeniesiony. Nie umrzesz. Ale nie potrafię go złamać, zapiszczał Catering płacząc. Musisz. Dlaczego? dlatego że tak ci kazaliśmy. Belzebub używał zawsze królewskiego my, mimo że nie miał prawa tak czynić. Proszę, powiedz mi chociaż, dlaczego zostałem wysłany do tego domu, prosił Yatring. Kim on jest? Nikim, jest nikim. Spodobało się to Belzebubowi. Zaczął się śmiać, brzęczeć i trąbić. Jack Johnson Polo jest dzieckiem wyznawczyni kościoła Stracenego Zbawienia. Należy do nas. Ale po co jest wam potrzebny? Jest przecież taki nudny. Chcemy go, ponieważ przyobiecano nam jego duszę, a jego matka jej nie dostarczyła. Oszukała nas. Umarła w ramionach księdza, a jej dusza została bezpiecznie odstawiona do... Następne słowo było przeklęte. Władca mógł z trudnością zmusił się do wymówienia go. Nieba, powiedział Belzebub z wielkim żalem w głosie. Nieba, powiedział Yattering, niezupełnie wiedząc, co oznacza to słowo. Polowanie na Jacka Polo zostało rozpoczęte w imieniu starca i musiał zostać ukarany za zbrodnie swojej matki. Żadna kara nie jest zbyt sroga dla rodziny, która nas zdradziła. Jestem zmęczony, bronił się demon, śmiało zbliżając się do lustra. Proszę, błagam. Zdobądź tego człowieka, odrzekł Belzebub, albo będziesz cierpiał zamiast niego. Postać w lustrze zaczęła falować i rozpływać się. Gdzie twoja duma, Yattering? Głos słabł i oddalał się. Duma, Yattering. Duma. Głos ucichł. Zawiedziony Yattering złapał kota i cisnął go w ogień. Kot spalił się momentalnie. Gdyby tylko prawo dopuszczało podobne okrucieństwo względem ludzkiego ciała, pomyślał. Gdyby tylko... Poznęcałby się wtedy nad Jackiem trochę. Ale nie. Yattering znał prawo. Dokładnie tak jak swoje 5 palców. Wbijali im je do głowy nauczyciele w akademii. Prawo pierwsze głosiło. Nie będziesz swych ofiar krzywdził. Nigdy mu nie powiedziano, dlaczego to prawo istnieje. Istniało jednak i musiał go przestrzegać. Nigdy nie będziesz. Cała bolesna operacja trwała dalej. Dzień po dniu. Ofiara nadal nie interesowała się zabiegami demona. W ciągu 2 następnych tygodni Yattering zabił kolejne 2 koty, które Polo przyniósł w miejsce Freddy'ego, który był teraz popiołem. Pierwszy z przyniesionych kotów został utopiony w muszli klozetowej pewnego leniwego, piątkowego popołudnia. To była wielka radość, patrząc na zmartwienie malujące się na twarzy Jacka. Jednak całą przyjemność niweczyło jego zachowanie. Fatalistycznie pogodził się ze śmiercią kota. Spokojnie wyniósł z łazienki ociekający wodą tłumok, owinął go w ręcznik i pogrzebał w ogrodzie, mrużąc coś cicho pod nosem. Drugi z kotów przyniesionych przez Jacka wyczuwał niewidzialną obecność demona. Drugi tydzień listopada był interesujący. Yattering odzyskał chęć życia, bawiąc się z Freddym III w kotka i myszkę. Freddy był myszką. Wprawdzie koty nie są zbyt bystrymi stworzeniami, ale na szczęście zabawa nie wymagała wielkiej inteligencji. Gra jednak stanowiła dla Yatteringa pewną odmianę w ciągu tych niekończących się dni oczekiwania, włóczenia się i przegrywania. W końcu stworzenie zaakceptowało obecność Yatteringa. Niestety, pewnego dnia pod wpływem złego nastroju, spowodowanego ponownym orzękiem nagiej wdowy, demon stracił do kota cierpliwość. Zwierzę ostrzyło pazury o syntetyczny dywan, drapiąc i skrobiąc bez końca. Hałas powodował, że demon zgrzytał swoimi metafizycznymi zębami. Spojrzał krótko na kota, po czym ten wybuchł, jakby był żyjącym granatem. Efekt był niezły. Rezultaty? Świetne. Mózg koci, kocie futro, kocie jelita były wszędzie. Polo wrócił tego dnia wyczerpany. Stanął w drzwiach jadalni i zbladł, gdy zobaczył rzeźnię, którą była Freddym III. Cholerne psy, powiedział. Cholerne psy. W jego głosie był gniew. Tak, uradował się Yattering. Gniew! Facet był zły. Na jego twarzy wyraźnie było to widać. Podniecony demon jak rakieta przeleciał przez dom, zdecydowany wykorzystać swe zwycięstwo. Trzaskał drzwiami, rozbiła wazony, kołysał abażurami. Polo spokojnie zbierał to, co zostało z kota. Demon zleciał na parter, drąc poduszkę. Wyglądał to tak, jakby poduszka ożyła i atakowała chichocząc. Polo pochował Freddy'ego III obok grobu Freddy'ego II i prochu Freddy'ego I. Potem położył się do łóżka, nie zwracając uwagi na brak poduszki. Yattering był kompletnie załamany. Jeżeli ten człowiek okazuje tylko cień gniewu, gdy znajduje swojego kota rozerwanego na strzępy w jadalni, to jaka jest szansa złamania go? Została jedna możliwość. Zbliżało się Boże Narodzenie i dzieci Jacka na pewno do niego przyjadą. Może mogłyby go przekonać, że nie wszystko jest w domu w porządku. Może one pomogą Yatheringowi złamać Jacka. Pocieszając się tą myślą, demon czekał do końca grudnia, planując ataki z wykorzystaniem całej złośliwości, jaka mu jeszcze została. Tymczasem życie Jacka płynęło spokojnie i powoli. Wyglądało to wszystko tak, jakby Jack żył nieco poza otaczającym go światem. Żył jak bohater absurdalnego opowiadania, który nigdy zbyt głęboko nie angażuje się w zdarzenia. Chociaż kilka razy można było zauważyć radość, jaką odczuwa z powodu nadchodzących świąt. Dokładnie posprzątał pokoje córek, położył im na łóżkach świeżo i słodko pachnącą pościel. Wyczyścił dywan ze wszystkich plam krwi pozostałych po kocie. Ustawił także choinkę w pokoju, obwiesiwszy ją opalizującymi bombkami, świecidełkami i prezentami. Nie ustając w przygotowaniach, Jack pomyślał o czekającej go nierównej rozgrywce. Rozważył swoje szanse. Nadchodzące dni z pewnością nie będą łatwe dla niego ani dla córek. Jednak zawsze, kiedy się nad tym zastanawiał, uważał, że warto zaryzykować. Spokojnie więc przygotowywał się do nadchodzących dni. Czekał. Spadł śnieg, przykleił się do szyb i zasypał drzwi. Dom odwiedziły dzieci, śpiewając kolędy. Jack hojnie je obdarował. Przez krótką chwilę można było uwierzyć, że świat jest spokojny i pełen miłości. Późnym wieczorem 23 grudnia przyjechały córki Jacka i gorąco przywitały się z nim. Pierwsza przyjechała młodsza, Amanda. Nie wyglądało na to, że będzie bardzo pomocna w złamaniu Jacka. Tak naprawdę to wyglądało na niebezpieczną. Gina przyjechała w godzinę czy dwie później. Delikatna, dobrze wychowana 24-latka onieśmielała dokładnie tak samo jak jej siostra. Wypełniły dom krzątaniną i śmiechem. Poprzestawiały meble, wyrzuciły z lodówki stare jedzenie. Bez przerwy mówiły sobie i ojcu, jak bardzo do siebie i niego tęskniły. W kilka godzin monotonny i szary dotąd dom wypełniły jasnością, zabawą i miłością. Powodowało to u Yatheringa mdłości. Demon jęcząc schował głowę pod poduszkę, aby odciąć się od odgłosów przywiązania i miłości, ale fale tych uczuć i tak do niego dochodziły. Jedyne, co mógł zrobić, to siąść, słuchać i planować zemstę. Jack był zachwycony odwiedzinami córek. Amanda, tryskająca pomysłami, silna, była zupełnie jak jej matka. Gina bardziej przypominała Jackowi jego matkę. Była rozważna i rozsądna. Tak cieszył się z ich obecności, że omal nie płakał z radości. Był ojcem dumnym ze swoich córek. Czy mógł je narażać na jakiekolwiek ryzyko? Co jednak mógł zrobić? Gdyby powiedział im, żeby nie przyjeżdżały na Boże Narodzenie, nabrałyby podejrzeń. Fakt, że ich przyjazd mógł załamać jego strategię i pobudzić wroga do działania. Nie, musi być silny. Będzie zachowywał się tak, jak spodziewa się przeciwnik. O 3:15 nad ranem Yatheringa rozpoczął działania wojenne, wyrzucając Amandę z łóżka. Efekt był gorszy niż za najlepszych czasów Yatheringa, ale zrobił dostateczne wrażenie. Dziewczyna sennie pocierała guza, którego sobie nabiła i weszła z powrotem do łóżka tylko po to, aby być z niego ponownie wykopnięta. Hałas obudził resztę domowników. Gina pojawiła się pierwsza. Co się dzieje? Ktoś jest pod łóżkiem. Co? Gina uniosła prześcieradło i kazała intrusowi się wynieść. Yathering, niewidzialny, siedział na parapecie i robił nieprzyzwoite miny, wiążąc jednocześnie supełki na swych genitaliach. Gina zajrzała pod łóżko. Yathering siedział na żyrandolu. Rozkołysał go na boki. Wydawało mu się, że pokój wiruje. Nic tam nie ma. Jest. Amanda wiedziała. O tak, ona wiedziała. Coś tam jest, Gina powiedziała. Coś jest z nami w pokoju, jestem pewna. Nie, powiedziała Gina stanowczo. Nikogo nie ma. Amanda zaglądała pod szafę, gdy wszedł Polo. Co za hałasy? Coś jest w domu, tatusiu. Wyrzuciło mnie z łóżka. Jack spojrzał na zmiętą pościel, rozbebeszony materac, a potem na Amandę. Pierwsza próba. Musi kłamać tak wiarygodnie, jak to tylko możliwe. Wygląda na to, że śnił ci się jakiś koszmar, kochanie, powiedział uśmiechając się niewinnie. Coś było pod łóżkiem, upierała się Amanda. Nikogo tu nie ma. Ale ja to czułam. Cóż, sprawdzę resztę domu, powiedział bez entuzjazmu. Zostańcie tu na wszelki wypadek. Kiedy Polo wyszedł, demon jeszcze bardziej rozpuszczał żyrandol. Załamująco, powiedziała Gina. Na dole było zimno. Mimo, że Jack stąpał po kafelkach, niemiłosiernie ziębiących nagie stopy, był zadowolony z tego obrotu sprawy. Obawiał się nieco, że demon użyje swojej mocy w o wiele bardziej brutalny sposób. Jednak tak się nie stało. Jack mimo wszystko właściwie ocenił sposób postępowania Etheringa. Na razie demon użył jednego ze spokojniejszych forteli. Zademonstrował swoją moc delikatnie, a mógł przecież zagrać o wiele ostrzej. Bądź ostrożny, powiedział sobie Jack. Bądź ostrożny. Zmęczonym krokiem krążył po domu, delikatnie otwierając szafy i zaglądając za meble. Potem wrócił do córek siedzących na szczycie schodów. Amanda była blada i przestraszona. Znów była dzieckiem, a nie 24-letnią kobietą. Nic się nie dzieje, rzekł do niej z uśmiechem. Mamy wigilię rano i wszystko w domu. Gina dokończyła. Nic się nie rusza, nawet mysz. Nawet mysz, kochanie. W tym samym momencie Yattering zrzucił ogonem wazę z kominka. Nawet Jack podskoczył. Cholera, powiedział. Wygląda na to, że demon nie zamierza ich zostawić w spokoju. Czesera. Zanucił Jack, zbierając kawałki potłuczonej chińskiej wazy i kładąc je na kawałku papieru. Do mnie coś się zapata po lewej stronie, powiedział głośniej. To trwa już od lat. To nie mogą mnie wyrzucić z łóżka, zaoponowała Amanda z przekonaniem. Gina milczała. Możliwości były ograniczone, alternatywa nie była zachęcająca. Cóż, może to był święty Mikołaj, powiedział Polo z pozorną beztroską. Zawinął resztki wazonu w papier i powlókł się do kuchni, zdając sobie sprawę, że jest obserwowany. Cóż innego mogłoby to być? Zapytał przez ramię, opychając gazetę do kosza na śmieci. Jedynym innym wyjaśnieniem jest... Urwał w półsłowa, oświadomiwszy sobie, jak blisko jest prawdy. Jedyne inne wyjaśnienie jest zbyt absurdalne, aby je brać pod uwagę. To czysta ironia. Negować istnienie niewidzialnego świata, wiedząc, że demon właściwie dyszy nad twą głową. Masz na myśli duchy? Zapytała Gina. Mam na myśli wszystko to, co wali ich roboczo po nocach. Jesteśmy jednak dorośli, prawda? Nie wierzymy przecież w Babę Jagę. Nie, odparła Gina stanowczo. Nie wierzymy. Ja nie wierzę jednak także, że dom się zapada. Cóż, chyba już wystarczy. Nonszalancko zakończył Jack. Nie mamy przecież zamiaru stracić Bożego Narodzenia, rozmawiając o chochlikach. Roześmiali się. Chochliki. To niezły pomysł wezwać to piekielne nasienie. Yattering zniechęcony i załamany ronił kwaśne łzy na swe niewidzialne policzki. Zacisnął zęby. Najwyższy czas już zetrzeć ten uśmiech niedowierzenia z tłustowej twarzy Jacka. Czas minął. Żadnych półśrodków. Koniec z delikatnością. Czas na frontalny atak. Niech poleje się krew, niech będą męczarnie. Złamie ich wszystkich. Amanda była w kuchni i przygotowywała obiad, gdy Yattering szykował się do drugiego ataku. W całym domu brzmiała kolęda w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, śpiewana przez chór królewskiego koledżu. Obejrzano już prezenty. W domu panowała szczęśliwa atmosfera świąt. Nagłe zimno wypełniło kuchnię. Amanda zadrżała. Podeszła do lekko uchylonego okna i zamknęła je. Może coś wyczuła. Yattering patrzył na jej krzątaninę. Amanda wyraźnie cieszyła się świąteczną atmosferą. Wyczuła jego spojrzenie. Obejrzała się. Nic. Powróciła do płukania brukselki. Cięła ją na małe kawałki, po czym płukała. Chór śpiewał. Jack i Gina śmiali się z czegoś w korytarzu. Nagle jakiś dziwny dźwięk zakłócił spokój. Najpierw było to grzechotanie, a później jakby pukanie do drzwi. Amanda opuściła nóż do miski z brukselką i rozejrzała się. Hałas się nasilał. Zupełnie jakby ktoś był zamknięty w szafie i za wszelką cenę starał się z niej wydostać. Tak jakby kot był zamknięty w pudełku lub ptak. Dźwięk dochodził z piekarnika. Amanda zacisnęła zęby, gdy wyobraziła sobie, co to może być. Czyżby zamknęła jakieś zwierzę w piekarniku, gdy wkładała tam indyka? Zawołała ojca. Zapała ściereczkę i podeszła do piekarnika. Cała kuchenka trzęsła się od gwałtownych ruchów więźnia. Wyobraziła sobie na wpół pieczonego kota ze spalonym futrem, który skacze na nią po otwarciu kuchenki. W drzwiach kuchni stanął Jack. Coś jest w piekarniku, powiedziała do niego, jakby informacja była konieczna. Kuchenka trzęsła się, jej zawartość waliła w drzwiczki. Jack wziął ściereczkę od Amandy. To coś nowego, pomyślał. Jesteś lepszy niż myślałem. To całkiem chytre i oryginalne. Gina weszła do kuchni. Co się piecze? Zażartowała. Dowcip jednak nie wypalił, bo kuchenka zaczęła tańczyć po całej kuchni. Stojące na niej garnki pospadały na podłogę. Gorąca woda oblała nogę Jacka, który wrzasnął i cofając się wpadł na Ginę. Potem rzucił się w kierunku kuchenki z rykiem, którego nie powstydziłby się samuraj. Uchwyt na drzwiczkach był śliski od gorącego tłuszczu, ale Jack złapał go i otworzył piekarnik. Chmury pary pachnącej pieczonym indykiem i fala gorąca zalały kuchnię. Ptak w piekarniku najwyraźniej nie miał zamiaru zostać zjedzony. Rzucał się od ścianki do ścianki, parząc się i pryskając na wszystkie strony sosem. Kruche, brązowe skrzydła żałośnie trzepotały. Łapy waliły w obudowę piekarnika. Nagle ptak dostrzegł, że kuchenka została otwarta. Napiął skrzydła i na pół wypchnął, a na pół wyrzucił swój nadziewany tułów z kuchenki. Ten ruch był groteskową parodią życia. Bez głowy, z wypadającym nadzieniem i kawałkami cebuli indyk, rzucał się po podłodze. Nikt za diabła nie wiedział, czy ta tryskająca gorącym tłuszczem rzecz jest żywa. Amanda krzyknęła. Jack rzucił się do drzwi, gdy ptak niezdarnie wbił się w powietrze, ślepy, lecz dyszący zemstą. Co ta rzecz zamierzała zrobić ze swymi ofiarami, pozostawało tajemnicą. Gina pociągnęła Amandę do holu i zatrzasnęła drzwi do kuchni w chwili, gdy ślepy ptak walnął w nie z całej siły. Ciemny tłuszcz pryskał przez szpary pod drzwiami. Drzwi nie miały zamka, jednak Jack uważał, że ptak nie potrafi przekręcić gałki. Gdy się odwrócił, przeklął swą pewność. Przeciwnik wziął się ostrzej do roboty, niż Polo mógł przypuszczać. Amanda bezsilnie opierała się o ścianę i szlochała. Twarz miała brudną, spryskaną tłuszczem z indyka. Jedyne, do czego była zdolna, to kręcenie głową i powtarzanie słowa nie. Jakby ono mogło ją ochronić przed koszmarem w kuchni. Jack wyprowadził ją do salonu. Z radia płynęły kolędy, które zagłuszały hałas dochodzący z kuchni, ale pełne miłości i pokoju słowa kolędy nie były w stanie zmienić atmosfery panującej w domu. Gina nalała siostrze czystej brandy i siadła obok niej na sofie, starając się ją uspokoić. Nie odniosło to jednak wielkiego skutku. — Co to było? — zapytała ojca tonem domagającym się natychmiastowej odpowiedzi. — Nie wiem, co to było — odpowiedział Jack. — Masowa histeria? — dopytywała się. Ojciec coś przed nimi ukrywał. Wiedział, co się dzieje w tym domu, ale nie chciał im tego zdradzić, z sobie tylko wiadomych powodów. — Kogo powinnam wezwać? Policję czy egzorcystę? Nikogo. Na Boga. Nic się nie dzieje, Gina, naprawdę. Ojciec odwrócił wzrok od okna i spojrzał za nią. Oczy powiedziały jej to, czego nie chciały powiedzieć usta. W domu trwała wojna. Jack się bał. Dom wydał mu się nagle więzieniem. Gra z demonem mogła być zgubna. Wróg zamiast stosować swe zwykłe wygłupy, zamierzał wyrządzić im krzywdę. W kuchni indyk wreszcie się poddał. W radiu kolędy zostały zastąpione przez kazanie i błogosławieństwo. Coś, co z początku było zabawne, stało się teraz poważne i groźne. Spojrzał na Amandę i Ginę. Obie drżały. Polo zapragnął wszystko im powiedzieć, wytłumaczyć. Jednak demon na pewno ich obserwował i słuchał. Mylił się. Jatering odpoczywał na strychu, zadowolony ze swych dokonań. Ptak był genialnym posunięciem. Mógł teraz odpocząć chwilę, odzyskać siły. Pozwólmy przeciwnikowi denerwować się i pozwólmy mu oczekiwać. Potem w wybranym momencie demon wykona swoje coup de grâce. Leniwie zastanawiał się, czy jakiś inspektor widział jego numer z indykiem. Może byliby pod wrażeniem oryginalności Jatheringa i dali mu awans? Przecież nie szkolono go przez tyle lat po to tylko, aby polował wyłącznie na takich półgłówków jak Polo. Na pewno czeka na niego coś bardziej ekscytującego. W swych niewidzialnych kościach czuł zwycięstwo. Było to miłe uczucie. W polowaniu na Pola nastąpił chyba przełomowy moment. Córki przekonają go, jeśli już sam się nie przekonał, że coś strasznego dzieje się w domu. W końcu pęknie. Załamie się. Może po prostu oszaleje. Będzie rwał włosy, dar ubranie, usmaruje się swymi własnymi ekskrementami. O tak. Zwycięstwo było blisko. Szefowie Jatheringa będą na pewno dla niego bardzo mili. Czyż nie obsypią go pochwałami i zaszczytami? Wystarczy jeszcze jeden pokaz, jeszcze jedna końcowa zagrywka i Polo będzie tylko kwiczącym ciałem. Zmęczony, lecz pewny siebie demon wszedł do salonu. Amanda spała, wyciągnięta na sofie. Śniła o indyku. Przez cienką skórę powiek widać było poruszające się gałki oczne. Dolna warga dziewczyny drżała. Gina siedziała obok wyłączonego teraz radia. Trzymała otwartą książkę, ale jej nie czytała. Importera ogórków nie było w pokoju. Ktoś wchodził po schodach. Chyba on. Wchodził na górę, aby się załatwić. Idealny moment. Jatering przeciął pokój, a Mandzie śnił się jakiś koszmar. Śniło jej się coś, co wywołało w ustach smak goryczy. Gina podniosła oczy znad książki. Bombki na choinki lekko zadrżały. Zresztą nie tylko bombki, lameta i całe gałęzie także. Tak właściwie to drżało całe drzewko. Drżało zupełnie tak, jakby ktoś nim potrząsał. Gina miała jak najgorsze przeczucia. Wstała. Książka upadła na podłogę. Choinka zaczęła się obracać. Chryste, powiedziała. Jezu Chryste. Amanda spała. Nagle drzewko uniosło się do góry. Gina podeszła do sofy tak spokojnie, jak tylko potrafiła i starała się obudzić siostrę. Amanda opierała się przez moment. Ojcze! Zawołała Gina donośnie. Jej głos wypełnił dom i obudził Amandę. Polo usłyszał dochodzący z dołu odgłos przypominający wycie psa. Nie, dwóch psów. Kiedy zbiegł po schodach, duet przekształcił się w trio. Wpadł do salonu, spodziewając się tam zastać całe piekielne zastępy tańczące na ciałach jego córek. Ale nie. To choinka wyła. Wyła jak sfora psów kręcących się bez ustanku. Lampki powypadały z oprawek. Powietrze śmierdziało rozgrzanym plastikiem i żywicą. Choinka wirowała jak bąk, zrzucając ze swych umęczonych gałęzi dekoracje i prezenty. Robiła to z hojnością szalonego władcy. Jack odwrócił wzrok od tego widowiska i zobaczył, że Gina i Amanda kucają przerażone za sofą. Wynoś się stąd! Wrzasnął Jack. Telewizor stanął na jednej nóżce i zaczął się kręcić podobnie jak choinka, nabierając momentalnie prędkości. Do tego tańca dołączył się zegar stojący na kominku, pogrzebacze stojące obok kominka, poduszki, bibeloty na półkach. Każdy przedmiot miał swój udział w orkiestrze pisków i jęków. Dźwięk narastał z sekundy na sekundę, zmierzając do obezwładniającego szczytu. Pokój zaczął się wypełniać zapachem palonego drzewa. Jakby tarcie rozgrzało wirującą choinkę do temperatury zapłonu. Powietrze wirowało razem z przedmiotami. Gina ciągnęła Amandę w kierunku drzwi, aby osłonić ją przed gradem igieł rozrzucanych przez wciąż przyspieszającą choinkę. Zaczęły wirować żyrandole. Książki pospadały z półek i dołączyły do taranteli. Jack widział wroga. Widział go oczami duszy latającego pomiędzy rzeczami, które wypełniały pokój. Niczym kuglarz. Talerze na potyku, tak on wprawiał przedmioty w ruch. To musi być męczące, pomyślał Jack. Demon był prawdopodobnie bliski wyczerpania. Ten demon nie potrafi myśleć spokojnie. Jest impulsywny, nerwowy i przez to mało odporny. Musi być jakaś możliwość pokonania go. Stanąć z nim twarzą w twarz, oprzeć się mu i schwytać w pułapkę. Jatering świetnie się bawił podczas tej orgii niszczenia. latał od rzeczy do rzeczy i wprawiał je w ruch. Z satysfakcją patrzył, jak obie dziewczyny drżą i uciekają. Śmiał się, widząc starego człowieka z oczami jak spotki gapiącego się na jego absurdalny balet. Już prawie szaleje. Nieprawdaż? Dziewczyny już dobiegły do drzwi. We włosach i na ciele miały pełno igieł. Poloni widział, jak wybiegły. Przebiegł przez pokój, ledwo unikając gradu tańczących przedmiotów. Złapał mosiężny widelec do pieczenia, który został przez demona przeoczony. Biboloty wypełniały powietrze dookoła głowy Jacka, wirując z niesamowitą prędkością. Ciało miało podrapane i pokłute. Jednak chęć walki porwała go. Chciał te wszystkie latające książki, zegarki, porcelanowe figurki porozwalać na kawałki. Biegł przez pokój jakby w chmurze szarańczy, waląc swe książki, miażdżąc drezdeńską porcelanę i rozwalając lampy. Resztki zasłały całą podłogę. Niektóre fragmenty drgały jeszcze jakby w agonii. Jednak na każdy rozwalony przedmiot przypadał tuzin ciągle wirujących i jęczących. Słyszał, jak Gina krzyczy przy drzwiach, aby zostawił to wszystko i uciekał. Jednak walka z wrogiem, tak otwarta jak nigdy przedtem, była bardzo ekscytująca. Jack nie chciał się poddać. Chciał, aby demon był zmuszony się pokazać, ujawnić. Chciał konfrontacji z wysłannikiem piekieł. Nagle choinka poddała się rosnącej sile odśrodkowej i eksplodowała z dźwiękiem przypominającym jęk śmierci. Gałęzie, gałązki, igły, bombki, lampki, łańcuchy, wstążki rozleciały się po pokoju. Jack był odwrócony do wybuchu plecami. Poczuł potężny prąd powietrza i przewrócił się. W plecy i szyję powbijały mu się igły choinkowe. Pozbawiono igieł gałąź, trąciła go w głowę i wbiła się w sofę. Fragmenty choinki wstrzyły podłogę dookoła Jacka. Teraz zaczęły wybuchać pozostałe wirujące przedmioty. Wyleciał w powietrze telewizor, siejąc po pokoju śmiercionośną falę szkła. Na szczęście większość szkieł utknęła nieszkodliwie w ścianie. Gorące wnętrzności telewizora spadły na Jacka w momencie, gdy wycofywał się do drzwi. Był jak żołnierz pod bombami. Pokój pełen był latających skorup. Pierze z poduszek sypało się na dywan, kawałki porcelany, ramię i głowa ślicznej porcelanowej tancerki leżały na podłodze przed nosem Jacka. Gina przykucnęła przy drzwiach, popędzając go i bacznie obserwując grat fruwających przedmiotów. Jack dopadł drzwi, gdy ramiona Giny objęły go. Mógł przysiąc, że dobiegł go głośny śmiech z salonu, głośny i pełen satysfakcji. Amanda stała w holu i patrzyła na ojca. W włosach miała pełno igieł. Jack przyczołgał się przez róg, a Gina zatrzasnęła drzwi. Co to jest? Chciała wiedzieć. Duch? Demon? Duch mamy? Myśl, że zmarła żona mogłaby być odpowiedzialna za tę całą destrukcję, wydawała się Jackowi zabawna. Amanda lekko się uśmiechnęła. Dobrze, pomyślał. Już dochodzi do siebie. Nagle napotkał jej puste spojrzenie i dotarła do niego prawda. Załamała się. Jej mózg szukał schronienia tam, gdzie niesamowitości nie mogły dotrzeć. Co tam jest? Dopytywała się Gina, ściskając ramię Jacka tak mocno, że zahamowała dopływ krwi. Nie wiem. Skłamał. Amanda? Nie przestawała się uśmiechać. Patrzyła nieobecnym wzrokiem gdzieś w dal. Wiesz? Nie. Kłamiesz. Myślę... Podniósł się z podłogi, otrzepując się z pierza i kawałków szkła. Myślę, że pójdę na spacer. Za drzwiami ustał wszelki ruch. Powietrze w korytarzu było naelektryzowane. Jack wyczuł czyjąś obecność. Niewidzialną jak zawsze, ale bardzo bliską. Nadchodził najbardziej niebezpieczny moment. Nie wolno mu teraz stracić panowania nad sobą. Musi się zachowywać, jak gdyby nic się nie stało. Musi zostawić Amandę w takim stanie, w jakim jest. Trzeba odłożyć wyjaśnienia na później, gdy to wszystko się skończy. Na spacer? Spytała Gina z niedowierzaniem. Tak, na spacer. Potrzebuję świeżego powietrza. Nie możesz nas tu zostawić. Znajdę kogoś, kto pomoże nam tu posprzątać. Ale Amanda poradzi sobie. Zostaw ją. Było to ciężkie, prawie niewybaczalne, jednak już się dokonało. Niepewnie ruszył w kierunku drzwi frontowych, czując podchodzący do gardła mdłości. Gina krzyczała za nim. Nie możesz po prostu odejść. Czy straciłeś rozum? Potrzebujesz świeżego powietrza, powiedział, gdy odzyskał głos. Muszę wyjść na moment. Nie, myślał Yattering. Nie. Był tuż za Jackiem. Polo czuł to. Wściekły, gotowy ukręcić temu człowiekowi głowę. Nie było to jednak dozwolone. Nie mógł go nawet dotknąć. Jack dokładnie wyczuł jego gniew. Zrobił następny krok w stronę drzwi. Demon był ciągle za nim. Śledził każdy krok Pola, jego cień, ruchy. Ty sukinsynie, spójrz na Amandę, straciła rozum. Nie wolno mu patrzeć na Amandę. Jeżeli na nią spojrzy, prawdopodobnie się zawaha, załamie się, tak jak chce tego demon. Wszystko będzie stracone. Przejdzie jej, powiedział bardzo cicho. Dotknął klamki. Demon błyskawicznie i z trzaskiem zamknął drzwi. Nie było czasu na zabawę. Jack tak spokojnie, jak tylko potrafił, odemknął zasuwy, górną i dolną. Natychmiast zasunęły się z powrotem. Ta zabawa była przerażająca, ale jednocześnie ekscytująca. Jeżeli człowiek posunie się za daleko, czy demon w gniewie nie zapomni o zakazie wpojonym mu w szkole? Delikatnie i spokojnie Jack ponownie odsunął zasuwy. Tak samo delikatnie i spokojnie Yattering zasunął je. Jack zastanawiał się, jak długo potrafi to jeszcze wytrzymać. Musiał wyjść na zewnątrz, musiał wyciągnąć demona poza próg domu. Według prawa jeden krok poza próg powinien wystarczyć. Tak przynajmniej uważał Jack na podstawie swych badań. Jeden mały krok. Otwarte, zamknięte. Gina stała 2 lub 3 yardy za ojcem. Nie rozumiała tego, co widzi. Zdawała sobie jednak sprawę, że ojciec walczy z kimś lub czymś. Tatusiu, zaczęła. Cicho bądź, powiedział łagodnie, uśmiechając się i otwierając 7 raz drzwi. W jego spojrzeniu było szaleństwo, głos był jednak spokojny. Nie wiadomo dlaczego, Gina odpowiedziała na uśmiech ojca. Uśmiech był ledwie skrzywieniem warg, ale był prawdziwy. Cokolwiek się tu działo, ona kocha Jacka. Polo skierował się do drzwi znajdujących się na tyłach domu. Demon był 3 kroki przed nim, gnąc przez dom jak sprinter. Zatrzasnął zasuwy, zanim Jack zdążył dotknąć klamki. Przez niewidzialne ręce klucz został przekręcony w zamku, a potem rozpadł się w pył. Jack udał, że zamierza wydostać się przez okno obok drzwi. Zasłony błyskawicznie się zasunęły, a okiennice zostały zatrzaśnięte zaraz potem. Yattering, zbyt zajęty zamykaniem okna, nie zauważył, że ten z powrotem biegnie do drzwi frontowych. Gdy demon odkrył podstęp, zaskrzeczał ze złości. Ruszył za Jackiem w pogoń, prawie na niego wpadając na śliskiej podłodze. Uniknął kolizji tylko dzięki swej zręczności. To mogło być tragiczne. Dotknąć człowieka w ruchu. Polo znowu był przy drzwiach frontowych. Gina bardzo mądrze otworzyła drzwi, gdy ojciec toczył bój na tyłach domu. Drzwi były lekko uchylone. Mroźne powietrze rześkiego zimowego popołudnia wtargnęło do holu. Jack przebiegł kilka ostatnich yardów, które dzieliły go od drzwi, starając się nie słyszeć pełnego skargi ryku Yatteringa. Wszystko, czego teraz pragnął demon, to wziąć czaszkę tego człowieka w ręce i unicestwić ją. Połamać ją na kawałki i gorący mózg rozlać na śniegu. Skończyć z Jackiem J. Polo raz na zawsze. Czy wymagał zbyt wiele? Jack szedł po skrzypiącym śniegu. Kapcie i nogawki spodni zanurzyły się w puchu. Jack odszedł już 3-4 yardy od domu, zostawiając na śniegu ślady. Uciekać. Yattering znowu wrzasnął, zapominając o tym, czego go nauczono. Każda lekcja, każda zasada, którą mu wpojono, stała się nieważna wobec prostej chęci zabicia Pola. Demon przestąpił próg i rzucił się w pogoń. To było niewybaczalne wykroczenie. Gdzieś w piekle, władcy. Oby panowali długo i oby długo srali na głowy potępionych. Poczuli popełniony grzech i zrozumieli, że bitwa o duszę Jacka Polo jest przegrana. Jack zrozumiał to także. Słyszał odgłos gotowania wody, gdy stopy demona dotykały śniegu i zamieniały go w parę. Szedł za nim. Demon złamał podstawową zasadę. To koniec. Poczuł przepełniającą go świadomość zwycięstwa. Demon dogonił Jacka przy furtce. Widać było jego oddech, mimo że ciało nadal było niewidzialne. Jack próbował otworzyć furtkę, ale demon zatrzasnął ją na powrót. Czy sierę, sierę, zanucił Jack. Miatering nie mógł już tego wytrzymać. Złapał głowę Pola w ręce, zamierzając roztrzaskać ją na kawałki. Dotknięcie było drugim grzechem Miateringa. Pogrożyło go to ostatecznie. Wrzasnął i puścił Jacka. Padł plecami na śnieg. Demon wiedział, że popełnił błąd. Przypomniał sobie to, co mówiono na lekcjach. Wiedział, że zostanie ukarany za opuszczenie domu i dotknięcie człowieka. Teraz musiał być posłuszny nowemu panu. Był niewolnikiem tego idioty, który stał nad nim. Polo wygrał. Śmiał się, patrząc na kształt ciała demona ociśnięty na śniegu. Jattering stawał się coraz bardziej widzialny, jak podczas wywoływanego zdjęcia. Prawo zaczynało działać. Jattering nigdy już nie będzie mógł się ukryć przed swym panem. Oto leżał u stóp Pola w całej swej piekielnej okazałości. Karmazynowe ciało, oczy pozbawione powiek, ramiona jak cepy. Jego ciało grzęzło w topniejącym śniegu. Ty, bękarcie, powiedział demon z australijskim akcentem. Nie odzywaj się, dopóki ci nie pozwolę, odparł Polo cicho, ale stanowczo. Zrozumiano? Oczy demona nabrały pokory. Tak. Tak, panie Polo. Tak, panie Polo. Jattering wyglądał żałośnie i nieporadnie, jak zbity pies. Możesz wstać. Dziękuję, panie Polo. Wstał. Nie był to miły widok, ale Jackowi sprawił radość. Jeszcze pana dostaną, powiedział demon. Kto? Pan wie, odparł Jattering z wahaniem. Nazwij ich. Belzebub, odrzekł stwór z dumą, wypowiadając imię swego dawnego pana. Władcy. Samo piekło. Nie sądzę, zastanowił się Polo. Nie z tobą jako dowodem swych możliwości. Czy nie jestem lepszy od nich? Wzrok demona sposępniał. Czyż nie? Tak, przyznał gorzko potwór. Tak, jest pan od nich lepszy. Demon zaczął drżeć. Zimno ci? Zapytał Polo. Demon przytaknął. Wyglądał jak porzucone dziecko. Damy ci wobec tego zajęcie, powiedział Jack. Wróć do domu i zacznij sprzątać. Demon wyglądał na zaskoczonego, nawet rozczarowanego tym poleceniem. Nic więcej? Spytał z niedowierzaniem. Żadnych cudów, żadnej Heleny Trojańskiej, latania. Myśl o lataniu nad zaśmieconym światem tego mroźnego popołudnia nie interesowała Pola. Był człowiekiem o niewielkich wymaganiach. Wszystko, czego oczekiwał od życia, to miłość córek, miłego domu i wysokiej ceny korniszonów. Żadnego latania, odpowiedział. Jattering ruszył w kierunku domu. Wydawało się, że ma ochotę na jeszcze jednego figla. Uniżenie obrócił się do Pola. Był wyraźnie z siebie zadowolony. Czy mogę coś powiedzieć? Zapytał. Mów. Moim obowiązkiem jest poinformować pana, że to nie po Bożemu rozmawiać ze mną. To nawet trąci herezją. Naprawdę? O, tak. Gorąco odpowiedział demon. Palono ludzi na stosie za mniejsze przewinienia. Nie w dzisiejszych czasach, odrzekł Jack. Ale Serafin to będzie widział, upierał się Jattering. To znaczy, że nigdy nie dostaniesz się do tego miejsca. Jakiego miejsca? Jattering próbował sobie przypomnieć słowo, którego użył Belzebub. Do nieba, powiedział triumfująco demon i wykrzywił się szkaradnie. To był najlepszy numer, jaki kiedykolwiek zrobił. Przecież to żonglowanie teologią. Jack powoli przytaknął i przygryzł wargę. Potwór prawdopodobnie miał rację. Zadawanie się z nimi i jemu podobnymi nie może być dobrze widziane w zastępach świętych i aniołów. Bardzo możliwe, że wstęp do nieba będzie dla Jacka zamknięty. Cóż, westchnął. Zapewne wiesz, co powinienem ci odpowiedzieć, prawda? Jatrynk spojrzał na niego krzywo. Nie miał pojęcia, co Polo miał na myśli. Nagle twarz demona rozjaśniła się satysfakcją i zrozumieniem. Wiedział, do czego zmierza Jack. Co ja powiem? Zapytał Polo. Pokonany Jatrynk zamruczał. Czy jeszcze jest dla ciebie nadzieja, uśmiechnął się Jack. Przestąpił próg i z pogodnym wyrazem twarzy zamknął drzwi. Przełożył Robert Mroziński, czytał Jacek Brzezowski. Za nami 24. już wydanie Tchnienia Grozy. Po raz kolejny Clive Barker i znowu pierwszy tom Księgi Krwi. No cóż, odcinek miał być nieco wcześniej. Miał się pojawić w Wigilię, z tego co pamiętam, według moich planów, ponieważ miał mieć taki mały świąteczny akcent, który tutaj się przewija w tym opowiadaniu. No ale niestety się nie udało. Powiedzmy, że święta to jest taki okres, kiedy nie wszystko się zawsze udaje, a kiedy wiele rzeczy myślimy, że się zrobi, a tak naprawdę czas mija szybciej, niż byśmy chcieli. Tak jak ostatnio w filmie, który wczoraj widziałem, było fajnie powiedziane, że życie mija szybciej niż letnie wakacje. I coś w tym jest. Na pewno święta i wolne dni mijają szybciej, niż byśmy tego chcieli. No ale cóż, no, najważniejsze jest, że chyba kolejny odcinek się pojawił i to nie z tak dużym opóźnieniem jak rok temu, tak? Bo to nie, czy wcześniej, ja już nie pamiętam. Bo pamiętam, że właśnie chyba jakoś po grudniu miałem taką dłuższą przerwę. No ale tak czy inaczej, jest nowy rok. Mam nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego. I mamy nowy odcinek Tchnienia Grozy. Niestety kolejny odcinek może ukazać się za dłuższy czas z tego względu, że muszę oddać komputer do serwisu, a wiadomo jak to z serwisami jest. No przerwa będzie, mam nadzieję, trwała do 30 dni, bo chyba tyle mają na naprawę usterki. Dzisiaj również właściwie za pół godziny z Pawłem Syriusem mamy nadzieję nagrać trzeci odcinek Cafe Macabra. To jest nasz nowy podcast o filmach grozy. No i jakby nagraniem tego numeru odcinka grozy, Tchnienia Grozy i właśnie tego nowego odcinka Cafe Macabra zakończymy taki pewien odcinek czasowy i ja się pozbędę na jakiś czas komputera, może na szczęście, bo może przyda mi się trochę przerwy od w ogóle komputera, internetu i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, bo to pożera trochę czasu. Co prawda moja praca jest uzależniona od tego po części, ponieważ po godzinach też robię kilka rzeczy, które nie są tylko i wyłącznie moim hobby. No ale mam nadzieję skończyć to w miarę szybko, tak, żebym mógł się pozbyć tego komputera i oddać go do naprawy. No i nagrywać kolejne odcinki Tchnienia Grozy i miejmy nadzieję Cafe Macabra. No cóż, ja nazywam się Jacek Brzezowski, a to było kolejne wydanie Tchnienia Grozy, 24. No, taka fajna liczba. Kolejny odcinek będzie 25 i wybierzemy coś z jednego z dwóch zbiorów opowiadań wydawnictwa Red Horse. W poprzednim odcinku mieliście okazję zapoznać się z jednym opowiadaniem, w kolejnym odcinku zapoznacie się z kolejnym. Mam nadzieję, że nie żygacie Clive'em Barkerem. To naprawdę teraz będziemy mieli dłuższą przerwę od tego pana i poszukamy nieco innych polskich autorów. Może też wrócimy do rosyjskiej i niemieckiej grozy. Mam nadzieję w międzyczasie dorwać może jakieś czeskie zbiory opowiadań grozy. Tak czy inaczej, ja się z wami żegnam. No i to by było na tyle. Cześć, do usłyszenia.